Lucrarea Domnului peste voi toți, ca să dați, ca să ai bine de oameni întotdeauna acum și până la și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfântului Ioan Maximovi, Sfântului Glicherie Mărturisitor, ale Sfintei Xenia, așa celor din preună cu dânșii, a cărora pomenire să vârșim ale celor dintre Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Greților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fenele tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cred că este bine din nou să amintim tuturora celora din biserică asupra liniștii, a disciplinii, din cauza că de multe ori lasă de dorit și nu mă jicnește pe mine, ci vă jicniți pe dumneavoastră și împreună jicniți pe Bunul Dumnezeu. Nu uitați niciodată că diavolul, care este urâtorul sufletului omului, niciodată nu îl scapă din ochi. Și în somn, și când este treaz, îl urmărește pas cu pas și acolo unde el greșește puțin, darul lui Dumnezeu se depărtează, iar el îți întinde cursa. Fiindcă fapta cea mai bună este de a fi prezent la Sfânta Liturghie, faptă care el nu o poate niciodată admite, te urmărește până și în biserică, cu toate că este cea mai sfântă slujbă pentru Dumnezeu, Sfânta Liturghie, el este atât de nerușinat încât că intră și în Sfânta Biserică. El este printre noi, ne ascultă și acolo unde te găsește neatent, îți împiedică pașii ca să fii prilej de sminteal. De multe ori am vrut ca să grăiesc, deși am mai grăit și n-am fost auzit, parcă am grăit în urechi surde. Acum cred că a ajuns cuțitul la os și sunt dator, nu cumva, nespunând, să am pedeapsă la Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră, aducându-vă copii sau bătrâni fiind, prinși în ghearele senilității, nu cumva din cauza lenevirii dumneavoastră să plecați acasă în locul cu luna care o pune Sfântul Înger, mai rău de cum ai venit. Nu știu ce se întâmplă, dar majoritatea tinerilor stau pe afară. Unii, impertinenți fiind, chiar fumează, chicotesc. Cel puțin la priveghere, multe se întâmplă care mi-e și rușine ale grăit. La cazanie, care este un păcat enorm de mare, părăsiți biserica majoritatea. Rămâneți pe afară și vă îndeletnicește diavolul cu diferite vorbării lungi, fără de care nu scapi fără de păcat. Iubiților credincioși, nu uitați că a face o faptă bună pentru Dumnezeu este noblețea din noi. La cuvânt, de asemenea, sunt unii care pleacă. Aici nu este obligatoriu, că poate nu le convine, pot să plece. Dar nu uitați că pic cu pic se face marea. Dacă tu ai voință și ești un om înțelept, adică în sensul că vii sensibil la biserică, să asculți ceva, să te îmbogățești cu ceva sufletește, ascultă, omule, și atunci Dumnezeu te va lumina. Dar dacă ești absent la toate, la toate cuvintele Sfinte Liturghii, a privegherii, evident că nu te întorci decât ca o stană de piatră sau ca un sloi de gheață. Cu nimic nu te încălzește. Ambuscada care se face la Sfintele Daruri periclitează enorm de mult Sfintele din Sfintele Vase. Vă rog mult de tot, nu vă mai înghesuiți, că și aici anume parcă face diavolul și este un zgomot insuportabil. Să nu credeți că dacă te atinge preotul cu Sfintele Daruri, gata, de acum te-ai mântuit. Fii precum vameșul, nici nu ridica ochii și nu aștepta prea multe. Unii întindeți mâinile să atingeți Sfintele Vase, ceea ce nu se cuvine. De multe ori nu stați liniștiți, ori vă închinați, ori dați cumva cu capul într-o parte sau în alta și vărsați Sfintele. Nu se cad lucrurile acestea, ci dacă vrei ca Îngerul lui Dumnezeu să vină să te binecuvinteze, ia poziția omului smerit cu pioșenie, ca atunci ies apostolii la propovăduire. De asemenea, aici nu se întinde să se culce jos, doar în cazuri extreme sau când e un caz de copii. Este tare nevoios. Au fost cazuri în biserică când s-a așezat omul în spatele preotului și preotul a căzut cu tot cu Sfinte Vase. Ne puneți în niște posturi de-a dreptul ingrate. Nu vreau să fiu înțeles, trebuie atâta atenție ca să vă protejăm pe frățiile voastre, nu cumva din neglijența frăților voastre să cădeți sub anatema Sfinților Părinți. Că Doamne ferește dacă din cauza frăției tale s-a vărsat Sfintele Vase sau s-a întâmplat altceva, blasfemind cele sfinte, te întorci cu mare păcat care greu se mai spală. La Sfânta Evanghelie nu mai faceți așa ambuscadă ca să o sărutați, deși nu este voie, dar lăsați-i pe aceștia mici. Lăsați-i pe ei în curățenia lor, că ei vin cu mai mare evlavie decât frățile voastre cei îmbătrâniți. Dați-le lor, măriilor lor, acelor mici care încă mai sunt curați cu darul lui Dumnezeu. Deci, părinților, când vă aduceți odrasele la Sfânta Biserică, urmăriți-i, păstoriți-i, păziți-i și azi și mâine, fii cu ochii pe el. Urmărește-l continuu, că el copil fiind nu înțelege, dar tu, om matur fiind, din nepăsare lași slobod și atunci te întorci cu o cară acasă. În Sfânta Biserică, când ai venit creștine, stai cu mintea acolo în locul care ți l-ai luat și nu mai foșni nici pungi, nici sacoșe, nu te mai pupa atâta parcă te-ai întâlnit nu știu de câți ani unul cu altul. Nu mai discutați nimic din cauza că lângă tine poate este un om care arde după cele dumnezeiești. Împreună cu preotul în Sfântul Altar cântă Sfinții Îngeri. Sfânta Liturghie este jertfa lui Hristos de pe cruce. Că dacă ai vedea toată ceremonia cu ochii sufletești, te-ai cutremura, cum curge sângele din Hristos și îl varsă lumii pentru iertarea păcatelor. Iarăși un lucru care de multe ori l-am menționat și v-ați bătut mulți joc. Lăsați cărare liberă, că este destul loc în biserică, pe mijloc. Cei care vor să vină să se închine la Sfintele Icoane, să aibă loc. Nu să facă un slalom printre diferiți care poate dorm sau cine știe cum stau. Apoi când se vine la biserică, nu se vine în cochetăriile modei, nu facem parada modei, veniți oameni smeriți. Cel smerit și blând cu inima aceluia este împărăția lui Dumnezeu. Nu vă dați cu diferite spray-uri cum vă duceți la discoteci sau la diferite sindrofii. Jicnești pe cel de lângă tine, să fii om curat, spălat, ai grijă în biserică cu neputințele omenești, fii un om cu minte plăcut că ești în casa lui Dumnezeu. Dacă atunci când te duci în casa prietenului tău, din bunul simț și din prietenie cu el, te duci cât mai curat și lucrezi cât mai gingaș acolo, grăiești într-un grai cât mai decent, cu atât mai mult în casa bunului și marelui Dumnezeu, se cuvine ca să stai smerit că ai venit, nu ca fariseul cu burta înainte și ceafa înapoi și mâna pe pântă, ce Doamne, iată eu, sunt în dreapta credință și postez 3 zile pe săptămână și nu știu ce mai fac. Să pozăm în biserică precum fariseu și ați văzut că acela s-a întors mai îndreptat acasă. Mulți dintre creștini care par chipurile mai elevați în cele ale lui Dumnezeu, încep să îndrepteze pe cei care abia vin, au dinți de lapte, cum spune Apostolul Pavel. Lăsați-i așa în micina cunoștințelor lor, că tu nu știi cum să-i spui. Și au fost nu puține cazuri când ostentativ l-a certat pur și simplu pe acela, spunându-i cu un grai, cu ton apăsător, și l-a respins de la biserică. Omule al lui Dumnezeu, dă filmul vieții tale înapoi și adu-ți aminte tu când ai venit, cum ai venit și cum ai fost primit. Lasă-l, că dacă nu se va îndrepta, Dumnezeu știe mai bine și apoi preotul sau duhovnicul se va găsi gura și inima și mintea căreia care îi va grăi să înțeleagă și să se îndrepte. Aveți foarte mare grijă, dragilor credincioși, nu le spun mustrându-vă, ci îndreptându-vă. N-am venit cu toiag, ci cu dragoste și cu blândețe. Nu cumva, crezând că facem bine, să ne întoarcem cu păcat în casele noastre. Și eu, și dumneavoastră, fiindcă împreună ne-am adunat să aducem jertfă și laudă bunului Dumnezeu. Mântuirea omului este cel mai sensibil lucru pe care îl poate face om. Și pentru aceasta suntem și lăsați în lume. Vedeți că în pilda de astăzi ne învață Hristos cum de nenumărate ori ne-a învățat că până nu te îmbraci în haina smereniei, nu poți să vezi pe Dumnezeu, să guști din împărăția lui Dumnezeu și să o moștenești. Păcatul capital din care se trag toate ponoasele, adică toate rănile sufletești pricinuitoare morții sufletului, este mândria. Să o lepădăm din noi și nu să o ținem precum Lucifer, nici cum nu o lepădăm. Ați văzut în pilda cu Sfântul Antonie, când au venit diavolii să-i ceară mântuire, cum i-a spus îngerul și l-a încercat, acolo unde era el putregăios, în mândrie. Dumnezeule, mântuiește-mă pe mine urăciunea pustiirii, înșelăciunea cea veche și răutatea cea veche, lucru care îl atingea de trei ori în numele Sfintei Treimi în mândria care o stăpânea. Sau cum spune înțeleptul Solomon, ceartă pe înțelept și te va iubi, ceartă pe batjocoritor și te va urî. Dumneavoastră, în casele dumneavoastră, când copiii vă jicnesc, călcându-vă cuvântul în picioare, neascultându-l, cuvânt de îndreptare, cuvânt de mântuire, dacă nu ascultă, oare nu aplicați pe urmă legea bătăii? Bătăie cu înțelepciune. Și nu uitați că puteți să vă pierdeți sufletul din cauza indolenței creșterii copiilor. Fiindcă pe copil, dacă nu-l bați atunci când este de-a curmezișul patului, când este de-a lungul patului, te bate el pe tine. Nu să facem prostește să-i batem peste obraz, peste cap. Are loc destul de bogat unde merită bătut. Întâi bată-l cu cuvântul, apoi șantajează-l cu cele materiale și nu le faceți toate mofturile, și dacă nici așa nu înțelege, mai aplicați și palma, dar acolo unde trebuie și cu măsură. Și dacă nici așa nu se va îndrepta, aruncă-l lui Dumnezeu, dar tu pune picioarele, genunchii în fața icoanei, cu lacrimi în ochi, roagă-te pentru copilul tău. Că dacă nu te ascultă nici azi, nici mâine, el mâine, se poi mâine se va împărtăși de necazurile și amarurile vieții care vor veni peste el după faptele lui și neascultarea lui. Și tot în tine bate suferința lui. Că ați văzut de multe ori, când îți pătimește odrasla ta, orică-i mic, orică-i mare, chiar până ajunge bătrân, fiind și tu și el în viață, pătimești. Dar dacă stai și te gândești, oare cine este vinovat? S-ar putea tot tu ca părinte să fii vinovat, că atunci când a trebuit să-i dai picătura creștinătății, ai dormit. Te-ai mândrit fiindcă al tău copil este frumos și înțelept. Te-ai mândrit că ia note mari și că este dus în cine știe ce sindrofii. Vă mândriți cu fetele și le îmbrăcați în diferite costumații cât mai indecente posibile. Vă sfădiți mama cu fica de la rujuri, de la pensete și mai știu ce eu, ce alte unelte pentru sulemeniți. Părinților, vă sfădiți de la pachetul de țigări sau de la paharul de băutură. Și nu de puține ori s-a sfădit tata cu fiul de la desfrânate. Dragilor credincioși, omenirea parcurge la timpul acesta, cred că, cea mai grea perioadă posibilă din istoria ei. Și de ce? Mediatizarea puternică care se face a păcatului nu face altceva decât să răscolească animalul din noi. Tu ca mamă și ca tată, când îți vezi fiica deja legându-se de gâtul unei târâturi din lume, nu-ți convine, că este rușine pe obrazul tău și vezi că greșește. N-ai fost atent atunci când trebuia, este prea târziu. Ca legat-o cum leagă șarpele victima încolăcit-o și apoi îl distruge definitiv. Iar tu vii și culegi osemintele. Vă spun, iubiților credincioși, că mă confrunt cu foarte grele probleme chiar între dumneavoastră și nu-mi rămâne decât să șterg murdăriile multora și lacrimile multora care curg, care percursiune a neascultării. Pocăința nu este o joacă. Vedem cum trece timpul ca un tăvălug și peste drept și peste nedrept, și peste frumos și peste urât, și peste bogat și peste sărac, nepuțin pe nimeni. Ne cunoaștem și vedem cum îmbătrânim și aldim întâmplele vieții noastre, și la propriu și la figurat. Ne încovoiem de spate datorită poverii necazurilor și anilor care apasă pe urmă. Și când te uiți în urmă și faci un total, ca la contabilitate, și te uiți, oare ce am făcut atâția ani de zile? Nimic n-am făcut. Îmi amintesc de un bătrân care cu mulți ani în urmă, plângând, a venit la mine și îmi spune: Părinte, vă fericesc pentru viața care ați ales-o. Am trăit atâția ani, și avea vreo 65 de ani, și cu lacrimi în ochi mărturisesc că nimic nu am făcut. Și într-adevăr nimic nu am făcut. De ce? A născut copii și toți erau în paragină. Tu când te duci la Hristos și dai răspuns de ce ai făcut în viață, oare nu-ți va roșii obrajii tăi? Dacă tu ai născut copii, ai naște eu ușor. Și știți cum să naște. Ca o ironie, de acum te angajezi la un travaliu până la sfârșitul vieții tale, fiindcă el, fiind sânge din sângele tău, te leagă sentimentul patern și matern, fără de care nu poți trăi. Dar dincolo, când te duci, ce faci? Cum răspunzi în fața lui Hristos că din sângile tale a ieșit o curvă, a ieșit un criminal, a ieșit un hoț, a ieșit un om care blasfemiază pe Dumnezeu? Încă o dată îmi cer un fel de scuze, să nu mă înțelegeți greșit, dar chiar dacă am grăit atât de apăsat, l-ați văzut pe acest Zaheu, om bogat al Ierusalimului fiind, atâta s-a smerit încât că el, dacă era mic de statură, nu putea să-l vadă din mulțime pe Hristos. S-a urcat în dur, ca un copil, să-l vadă el pe Hristos. Hristos, care a citit în inima lui Dumnezeu fiind, i-a spus imediat: Zahee, dă-te jos, că astăzi în casa ta trebuie să rămâni. L-a atins în punctul sensibil, fiindcă în el era o vibrație dumnezeiască care i-a stârnit toată sensibilitatea ființei lui. Ca să faci un gest de genul acesta înseamnă că ceva în el cânta. Că nu era nici senil, nu era nici paranoic, era un mare bogătaș din Ierusalim. Și-l vedem cum s-a cățărat asemenea unui copil să-l vadă și el pe Hristos. Iar Hristos, citindu-i în inimă, i-a găsit această gingășie, această dragoste și i-a spus că astăzi rămân în casa ta. Vedeți ce frumos îi dă replica lui Hristos: Doamne, eu sunt om păcătos și nu aștept să vii în casa mea. Și totuși Hristos, ducându-se, l-a răscolit în interiorul lui, încât că el imediat și-a recunoscut toată viața lui și a spus: jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva, Doamne, împotriv voi da. Acest Zaheu suntem noi. Cât n-am nedreptățit în viața noastră, vorbind urât, sau cerându-ne mereu dreptatea noastră, sau cine știe ce necuvință făcând față de Dumnezeu. Haideți să fim Zaheu de astăzi. Haideți să ne urcăm în dudul acesta, la figurat vorbind, care este Biserica lui Hristos, și să-L vedem pe Hristos. Este destul cât seacă sufletele evreii zilelor de astăzi. Vă veți confrunta, dragii mei, peste un an sau doi ani cu lacrimi în ochi de ceea ce vă vor face copiii dumneavoastră. Vă grăiesc ca oamenilor maturi, oamenilor înțelepți, oamenilor tăvăliți prin experiența vieții, uscați de atâta lacrimă de suferință și uitați-vă în ce hal se aduce omenirea. Prin muzică, prin televizor, prin reviste și prin toate celelalte murdării, îl târie pe tânăr în toate păcatele, aș putea să spun, ale Sodomului și ale Gomorului. Vă veți confrunta mâine, poi mâine, când aceste odrasle, astăzi atât de inocente, gata de împărăția lui Dumnezeu dacă ți-ar muri astăzi, când vor ajunge la pubertate, te plesnește peste ochi. Vii tot la biserică, ori senil, ori bolnav, plângându-te că nimeni nu te poate ajuta. Dar iată că ai fost, ai dormit, ai fost leneș în a-L învăța atunci când a trebuit. Dragilor credincioși, nu știu, dar cred că atentatul care se face, se face la pudoarea bisericii. Ne vom confrunta noi preoții cu foarte mari probleme în curând. Nu sunt un fatalist, nu înfloresc lucrurile, dar este ceva cutremurător ce se întâmplă cu societatea românească. Au sărăcit-o definitiv și din sărăcie de acum aduc tot nămolul Occidentului și îl varsă peste bietul român. Să nu credeți că este ceva haotic, ci este atât de bine dirijat, încât că și programele la televizor, ele sunt cu cea mai mare finețe aranjate, ca să distrugă tot ce este sfânt în om. Ați văzut că la radio începe să vorbească cât mai pe față probleme sexuale. În școală copiii sunt intoxicați cu aceleși probleme sexuale. Să trezească animalul din ei, și atunci când s-a trezit acest animal, nu mai cu cine vorbi. Aveți foarte mare grijă și voi tinerilor care niciodată n-ați vrut să ascultați cuvântul. Tăvălugul timpului se scurge și peste tine, nu-ți grăiesc amenințându-te. Vei încărunți întâmple și te vei certa cu propriul tău copil. Atunci ți se va descoperi Dumnezeu, fiindcă ești obosit de atâta plăcerea vieții și ți-l vezi pe acel amic al tău care este mai rău de 10 ori sau de 100 de ori ca tine. Să fim înțelepți acum ca nu cumva să plângem la niște morminte goale. Iubiților credincioși, dacă vreți mai mult, iată modelul societății viitoare. Poate știți că în America nu se poate vorbi de o căsnicie care să o înceapă în doi și să o termine în doi. Merg un an sau doi și nici nu se poate vorbi de o loialitate, de o cinste nupțială. Și este imposibil soția să nu-și aibă amant și soțul amantă. Până la atât a ajuns această impertinență, această imoralitate, încât își pot împărți casa. Tu te duci în camera aceea și eu din coace. Tenta mare care se dă, cred că tot din cercurile francmasonice, ca să se facă o societate nu patriarhală, ci matriarhală. Și iată că în lege, în jurisdicția țărilor superindustrializate, civilizate chipurile, tatăl, dacă cumva îndrăznește să certe sau să ridice mâna asupra copilului lui, mama, în coaliție cu copilul, poate da telefon la poliție și l-a ridicat imediat. Dacă îndrăznești a doua oară să dă interdicție 2 km să nu mai calce în jurul casei și apoi este repudiat din casă.